चले आए। लेके अपना भरम चले आए, लेके अपना भरम चले आए, चले आए, चले आए तेरे दर पर सनम चले आए। तू न आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल मैं जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम कर रहा है, जादू कर असर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं सब कुछ नजर आ रहा है दिन है ये रात नहीं क्या है कुछ भी नहीं है अगर होंठों पे है खामोशी मगर कर रही है बातें कर रही है नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं जैसा है इधर का नजारा ओ, वैसा ही उधर का समां दिल में कैसी कसक सी जगी दोनों जानिब बराबर लगी तो इधर से देखो तो इधर से उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके मगर चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके चुपके आहा चुपके चुपके तेरी तरह मेरी तरह जाते हैं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए।

नखरे वाली न दे हमको गाली, हमें तूने जाना नहीं, हमें तूने जाना नहीं। गुलाबों की डाली शराबों की प्याली, हमें यूं जलाना नहीं, हमें यूं जलाना नहीं। ओ जाने जाना अकड़ती है क्यों, दिल वालों पे यूं बिगड़ती है क्यों, दिल वालों पे यूं बिगड़ती है क्यों। अनाड़ी सौदाई पागल मजनू दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना, दिल जाना प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना, प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना। I don't. निकला हूँ मैं अपनी धुन में, लाखों उमंगे हैं मन में, एक दिन ये किस्मत का तारा चमकेगा नीले गगन में। मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, ऐ दोस्तों अलविदा। दिल है मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला है, हर दिल है मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला। मेरी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, मेरा दीवाना, यारो मैं तो चला। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे तकरार की, क्या दिल है तेरा पत्थर का, क्या दिल है तेरा पत्थर का, या चाहत नहीं दिलदार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। है सनम तेरे इनकार की।